Andolsun ki biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın günlerini onlara hatırlat diye ayetlerimizle, mucizelerimizle birlikte göndermiştik. Şüphesiz ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, dersler vardır.